پانچ ارب آبادی ہے، پانچ ارب آبادی میں ایک ارب بھی ایماندار نہیں، یعنی چار ارب آبادی اس وقت ساری کی ساری دنیا میں کفر اور شرک کے اندر ڈوبی ہوئی، اکثر لوگ قبول نہیں کریں گے۔ یہود اور نصارہ کا عناد اس قدر 1400 سال کے بعد اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے اور قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ، اے یہود اور نصارہ کا تعصب 1400 سال میں بھی نہیں ختم ہوا۔ ان کے عناد کا آپ ملاحظہ کریں کتنا عناد ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے یہ رات دن سازشوں میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت سازش کریں گے، اور سازش کا محاصل یہ ہوگا کہ قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے ان کی تکذیب کی جائے، لوگوں کو وہاں قریب نہ آنے دیا جائے، دوست بن کر بھی، اسپتال کھول کر بھی، سکول چلا کر بھی، اور پیسے بھی دے کر، ایڈ دے کر، ہر رنگ میں ضرور گمراہ کریں گے۔ تو فرمایا اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ زید عناد اور دشمنی میں ہی مبتلا ہو کر ایمان سے محروم رہیں گے اکثریت۔ لیکن فرمایا یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے اور آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتے یہ لوگ تو کیا اس میں آپ کا نقص ہے یا آپ کی طرف سے کچھ کمی ہے؟ نہیں، ہمیں آپ کو ان سے بدلہ تھوڑا ہی مانگنا ہے، آپ اپنے اس تبلیغ پر اور تعلیم پر، تربیت پر ان سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہے کہ ان پر بوجھ ہو رہا ہے، یہ بوجھ کی وجہ سے یہ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ماتا سلم علیہ من اجل، کوئی بدلہ نہیں، اور سارے نبی یہی کہتے ہیں ما سلوکم علیہ من اجر، بھائی ہماری بات سن لو، ہم محض خیر خائی کی بنا پر کہتے ہیں، ناصح امین انصح لکم، صرف خیر خائی کرتے ہیں کہ تم ایمان کی دولت حاصل کر لو، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ، ورنہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ذاتیات نہیں ہے، مالیات ہم نے نہیں اکٹھا کرنا، تم سے فیس نہیں لینی، مزدوری نہیں طلب کرنی، تمہاری بہتری کی بات کرتے، بے لوس بات کرتے۔ پھر میں آپ کو بدلہ تو نہیں طلب کر رہی، یہ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں یہ لوگ؟ بدلے والی جب بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، یہ اس کا ذاتی مفاد ہے، یا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کسی قسم، بلکہ یہ قرآن ایت ان ہو اللہ ذکر للعالم، تمام جان والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جس کی مرضی نصیحت نہ پکڑے، وہ بدبخت ہی رہنا چاہتا ہے، جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جائے، اس میں خدا کا کیا بگاڑے گا، یا قرآن کا کیا نقصان ہوگا، یا اللہ کے نبی کا کیا نقصان ہوگا، اپنا ہی نقصان ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکأی من آیۃ فی السماوات والأرض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افآمنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وقائم من آیت، بہت سی نشانی ہیں آسمان اور زمین میں، یمرون علیہ، یہ لوگ گزرتے ہیں ان پر، اور یہ اور نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے اللہ تعالی پر، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ افآمنوا، کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ آ جائے ان پر

ان کو بھی اس چیز کا خوشی حاصل ہوئی ہے. یہ بڑا واقعہ تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی آپ اتنا عرصہ اور روتے رہے جدائی کے اندر اور فراق کے اندر، تو یہاں تک کہ بینائی بھی آپ کی غائب ہو گئی، تو آپ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ اگر دنیا میں نہیں تو قیامت کو ہم ملاقات کریں گے آپس میں؟ کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ دنیا میں اگر نہ ہو سکی ملاقات تو قیامت کو تو یقیناً ہوگی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ قیامت تو آنے والی ہے، لیکن میرے لیے جو تشویش کا باعث تھی جو بات ہو یہ تھی کہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں تمہارا ایمانی سلم نہ ہو جائے، جدائی میں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اگر ایمان سلب ہو جائے پھر تو قیامت کو بھی ملاقات نہیں ہو سکتی ہماری. ظاہر ہے کہ مومن اور کافر تو جدا جدا ہوں گے، مطلب تو اس واسطے مجھے اس بات کی تشویش، نو عمر بچہ ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ایمان کی کیا منزل آتی ہے. باقی تو وہی کے ذریعے اللہ نے نہیں بتلایا کہ وہ بھی نبی ہے یا وہ رسول ہے، یہ تو باتیں سب پردہ غیب کے اندر ہیں، تو بعد میں ظاہر ہوئی یہ ساری باتیں. تو سب سے زیادہ جو فکر مندی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ گمراہ ہی نہ ہو جائے. تو گمراہ اگر ہو گیا، ایمان سلب ہو گیا، تو قیامت کو بھی ملاقات نہیں ہوگی. اس واسطے مجھے تشویش تھی، یہ یعقوب علیہ السلام نے کہا. اب یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، فلمبا دخلوا علی یوسف، جب یہ سارے خاندان کے لوگ آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یہ اسی جگہ ابا ہے، یہ صحرا کے اندر جہاں یہ استقبال ہوا ہے یا خوشی ہوئی ہے، یہ اسی مقام کے اندر. تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے پاس، خاص ان کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہ تو خاص خاص لوگوں کے لیے جگہ تھی، وہ نمایاں جگہ ہوگی، اونچی ہوگی، تیز ہوگا، تخت ہوگا، تو اس پر اپنے ماں باپ کو جگہ دی، وہاں بٹھایا انہوں نے. یہ ماں باپ دو ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ والدہ بھی یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھی، وہ باپ تو ہیں، لیکن مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مشہور روایت یہ ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین پیدا ہوئے تھے تو ان کی پیدائش کے وقت ہی ان کی حقیقی والدہ راحیل وہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ چھوٹے بچے ہی رہ گئے تھے، ان کی وجہ سے بھی تشویش رہتی تھی یعقوب علیہ السلام. یہ روایت مشہور ہے، تاریخی روایت یہی ہے. تو اب یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں وہ حقیقی والدہ ان کی نہیں تھی بلکہ خالہ تھی ان کی. تو جو خالہ ہے وہ بمنزلہ ام کے ہے، اور اگر خالہ نہ ہو تب بھی باپ کی منکوہا حقیقی ماں کی طرح ہوا کرتی ہے، اس کا ادب احترام، اس کی حرمت، یہ سب حقیقی ماں کی طرح ہوتی ہے، باپ کی منکوہا کا وہی حکم ہوتا ہے جو کہ حقیقی والدہ کا حکم ہوتا ہے. اس واسطے یہ فرماتے ہیں کہ ابویہ سے مراد والد کے ساتھ وہ یا تو حقیقی والدہ ہے. بعض نے اس روایت کو ترجیح دیا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ کے ساتھ یہ بات زیادہ جوڑ کھاتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقی والدہ نہیں تھی بلکہ وہ خالہ تھی، اور خالہ بھی بمنزلہ والدہ کے ہوتی ہے. تو ان دونوں کو اپنے ساتھ انہوں نے اونچی جگہ پر بٹھایا، اعزاز.